Jest to skandaliczne zachowanie, chowanie głowy w piasek przez największą partię w Senacie. Dziękuję bardzo, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Radio program trzeci, środa, 29 marca, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybrewski. Polska nie zgadza się z decyzją MKOL-u o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji w międzynarodowych zawodach. Będziemy podejmować działania, żeby tą złą decyzję odwrócić. A rolnicy i wicepremier Kowalczyk spotykają się w Warszawie, by rozmawiać o rozwiązaniu problemów ze zbożem. VAT-owski gang rozbity wystawił fakturę na 1,5 miliarda złotych. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapowiedział, że polski rząd podejmie działania w celu cofnięcia decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do startów w zawodach międzynarodowych pod neutralną flagą. W Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ podkreślił, że decyzja MKOL-u została niezwykle szybko wykorzystana przez rosyjską propagandę, a Władimir Putin łączy sport z polityką. Będziemy podejmować działania, żeby tą złą decyzję odwrócić, bo absolutnie zgadzam się z tym zdaniem, nie można łączyć sportu z polityką. Tylko właśnie tym, kto łączy sport z polityką, jest Putin. MKOL zarekomendował umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji. Sytuacji na krajowym rynku zbóż będzie tematem okrągłego stołu. Spotkanie z rolnikami i firmami skupującymi ziarno organizuje po południu resort rolnictwa. Po sprowadzeniu do Polski 2 800 000 ton zbóż z Ukrainy doszło do załamania sytuacji na krajowym rynku. Rolnicy mają pełne silosy, oczekują od władz szybkich rozwiązań. Rząd obiecuje dotacje. Spotkanie ma załagodzić spór rządu z organizacjami rolniczymi, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski. Chociażby nie wprowadzono opłaty kaucyjnej. Żeby wpłacić opłatę, ten, który przewozi zboże przez Polskę do Afryki na przykład, bo taki był plan, a po opuszczeniu granic Polski na zachodzie czy południu, po prostu tę kaucję ma zwracaną. To się nie stało i spowodowało to nadmiarową ilość zboża, rzepaku i innych zbóż na polskim rynku. Spowodowało obniżkę cen. Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział w radiowej jedynce, że ma nadzieję, iż rolnicy dojdą do porozumienia z ministrem rolnictwa. Jest propozycja polskiego rządu. Dobrze, że okrągły stół został zorganizowany. Mam nadzieję, że wszyscy przedstawiciele różnych organizacji rolniczych wezmą udział w spotkaniu z panem ministrem i dojdą do porozumienia. Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie ze środków krajowych w wysokości 600 milionów złotych. Do tego dojdą unijne środki z rezerwy kryzysowej. Co da w sumie około miliarda złotych, poinformował wczoraj w Trójce unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To historyczny moment. Tak o utworzonym pierwszym amerykańskim garnizonie w Poznaniu mówi ambasador Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia Mark Brzeziński podkreśla, że jest to pierwsza stała amerykańska baza w Polsce. Obserwuję Polskę przez całe życie i wiem dobrze, że Jan Nowak-Jeziorański, mój zmarły ojciec Zbigniew Brzeziński i inni naprawdę czekali na ten moment. Czekali, aż słowo stały będzie kojarzone z amerykańską obecnością wojskową w Polsce. A teraz tak jest. Amerykańscy żołnierze są na stałe obecni w Camp Kościuszko od marca. Wcześniej byli tam na zasadzie rotacyjnej. Fakturę na 1,5 miliarda złotych wystawił VAT-owski gang zlikwidowany przez polskie służby. Zatrzymano 10 podejrzanych. Wcześniej do Polski trafił szef gangu, którego zatrzymano w Hiszpanii. Szef gangu Robert Czy był ścigany europejskim nakazem aresztowania i trafił na listę najbardziej poszukiwanych ludzi na kontynencie. Wkrótce po ekstradycji z Hiszpanii 2 tygodnie temu w ręce służb wpadło kolejnych 10 podejrzanych. Funkcjonariusze CBŚP i służb celno-skarbowych weszli do mieszkań w województwie śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i łódzkim. Zabezpieczono prawie 80 tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny i dokumentację. W szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur i prania pieniędzy. W śledztwie dotyczącym 4 grup przestępczych prokuratura skierowała do sądu już 7 aktów oskarżenia dotyczących 62 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zaprasza na 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Odbędzie się on w dniach od 16 do 19 czerwca. Wybór Zamościa jako gospodarza festiwalu jest docenieniem pracy zamojskiego środowiska artystycznego, mówi Andrzej Wnuk. Mamy Zamojskie Lato Teatralne, które no niebawem będzie obchodzić pół wieku istnienia. Jan Machulski mówił o tym, że Zamość jest idealną scenografią dla teatru, nie tylko telewizji, ale także tego mówionego, słuchowisk radiowych, bo tu się słyszy i widzi rzeczy, które w innej części Polski są niedostrzegalne. Patronem festiwalu ogłoszono Aleksandra Fretra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce, bezchmurne niebo, no tak w tej chwili wygląda to nad Myśliwiecką, ale to tylko w tej chwili, bo początkowo, jak mówią synoptycy, bezchmurnie lub zachmurzenie małe, no a potem na zachodzie i północnym zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia pod koniec dnia opadów deszczu, ale słabych. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 w centrum i 10 na zachodzie, w rejonach podgórskich około 2. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz robot odkurzająco-mopujący iRobot Roomba Combo już za 1099 zł. Let's go! MediaMarkt. O, miło cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Olga Szućko, Monika Suszek i Witold Lazar w tym składzie będziemy dla Państwa do 12. Proszę postarać się o swój ulubiony napar. No i zaczynamy pierwszą filiżankę dzisiejszej Trójki przed południem. Never lived too long to make right. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słyszę głos gdzieś we mgle. Wiem, wołasz ty. Chcę uciekać, ale ciągle nie wiem gdzie. Dotykam wciąż złych miejsc. Deszcz otula nasze schronie i zmywa to całe zło. Ktoś napisał tę historię, omylił się o włos. Więc weź mnie, noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie, mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Byłem gdzieś przez kilka chwil. Wiem, późno już. Zgubiłem coś po drodze, tak musiało być. Teraz jestem tu. Deszcz obmywa nasze dłonie. To już kolejny raz. Ktoś napisał tę historię. Nie widział w niej już nas. Więc weź mnie, noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie, mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Mateusz Ziółko i Weź mnie. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. W kalendarzu mamy 29 dzień marca. Sprawdźmy zatem, komu dziś życzymy. Eustachy, Stefan, Bertolt, Cyryl, Marek i Teodor to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego potrójnie naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Metalowca, a także Święto Polskiej Bielizny. No, to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, kiedy w marcu plucha, to w maju posucha. Kalendarium muzyczne. Co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 29 marca? O tym Michał Grabkowski. Dzień dobry. Witam Państwa 29 marca w kalendarium muzycznym. I znów muszę rozpocząć od słów gdyby żył, bo gdyby żył, skończyłby dzisiaj 72 lata. Jarosław Śmietana, gitarzysta, jazzowy i kompozytor. Był liderem grupy Extra Ball, współpracował z czołówką polskiej sceny jazzowej i gwiazdami światowego jazzu. Dziś swoje urodziny obchodzi Perry Farrell, wokalista zespołu Jane's Addiction. Po rozpadzie Jane's Addiction stworzył grupę Porno for Pyros. Farrell jest również autorem pomysłu stworzenia festiwalu gwiazdowego Lollapalooza. Rok 1974, wtedy na świat przyszła Renata Makowiecka-Jusis, czyli Reni Jusis, polska piosenkarka i kompozytorka, a w roku 79 Piotr Gutowski, pseudonim Gutek, wokalista zespołu Indios Bravos. Nie stosuję pokrętnej logiki, nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Tak

Wake Me Up, to była Avicii. Trójka przed południem, dziś środa, u nas naukowa środa. I zaczynamy od tematu, który co jakiś czas powraca. Otóż proszę Państwa, pole magnetyczne Ziemi słabnie i to słabnie coraz szybciej. Nie wiem, czy to doprowadzi do tego, że będziemy ważyć coraz mniej, wszak lato idzie. No ale mówiąc poważnie, jeszcze niedawno naukowcy podejrzewali, że dojdzie do przemagnesowania, czyli zamiany miejscami biegunów magnetycznych Ziemi. Mówiło się już o tym kilkadziesiąt, nawet lat temu. Temat powraca, jak wspomniałem, co jakiś czas. Mimo że nic takiego się nie dzieje i nic takiego się, proszę Państwa, nie zadzieje. Teraz naukowcy twierdzą, że tak się nie stanie. Bieguny magnetyczne nie pokrywają się z geograficznymi, mogą znajdować się w różnych miejscach. W pierwszej połowie XIX wieku północny biegun magnetyczny leżał na kanadyjskiej wyspie Boothia. Od tamtej pory wędrował sobie pomału na południowy wschód, parę razy przy tym zmieniając kierunek tego marszu. Ruch biegunów magnetycznych to jedna z tajemnic naszej planety związana z budową Ziemi. Nie wiadomo, co tym ruchem steruje. Nie wiemy dokładnie, co dzieje się w jądrze Ziemi. No nie ma jak tego zbadać. Zachodzące w nim procesy są chaotyczne i burzliwe, to jedyne co wiemy. No i mamy o nich bardzo szczątkową wiedzę. Podejrzewa się za to, że to właśnie one wpływają na zmiany w magnetosferze i na ruch biegunów magnetycznych. Proces słabnięcia pola magnetycznego w ciągu ostatnich 180 lat znacząco przyspieszył. W tym okresie pole magnetyczne osłabło o około 10%. Pojawiła się również tak zwana anomalia południowoatlantycka. No i to jest obszar z centrum mniej więcej nad Brazylią, w którym pole magnetyczne może być nawet o połowę słabsze niż średnia dla planety. Wszystko to, zdaniem naukowców, wskazywało właśnie na to, że możemy spodziewać się przemagnesowania. Bieguny magnetyczne północny i południowy zamieniłyby się miejscami. Jednak ukazała się właśnie praca, która temu zaprzecza. Badacze z Uniwersytetu Lund twierdzą, że ostatnie zmiany pola magnetycznego to tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Nie opierają tę tezę na danych o magnetosferze obejmujących ostatnie 9 tysięcy lat. Ciekawe, skąd te dane mają. W każdym razie ich analiza wykazała, że anomalie takie jak południowoatlantycka to prawdopodobnie powtarzający się fenomen i przewiduje się, że bieguny wcale nie zamienią się miejscami, natomiast sama anomalia zniknie w ciągu najbliższych 300 lat. Dlaczego to ważne, dlaczego o tym mówimy? Otóż anomalia południowoatlantycka to jest takie miejsce, nad którym dochodzi do największej ilości awarii statków kosmicznych. Dotyczy to zwłaszcza ważnych dla naszej cywilizacji satelitów, ale także innych obiektów. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na przykład wymagała zainstalowania dodatkowych osłon, ponieważ jej orbita przebiega właśnie nad tym obszarem. Kosmiczny teleskop Hubble'a nie może zbierać danych, kiedy przelatuje nad tą anomalią południowoatlantycką. No a ponad wszystko, pole magnetyczne, proszę Państwa, chroni nas, chroni całą planetę przed wiatrem słonecznym. I to jest bardzo ważne. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Wolność, kocham i rozumiem, wolności, oddać nie umiem, wolność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. The start of leaving early. Up before the sun rose, looking after young loves, while you play late on the radio. Dust that never settles on that golden record. Oh, what are you afraid of now? Worried you might be finally happy, strange as it sounds. Leave everything at the door. Maybe it's heaven and you just haven't been. Friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. Miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki Golden Record. To była Katie Melua. Część z Państwa już wie, że ta piosenka to jest swego rodzaju sygnał, bo artystka przyjeżdża do nas na trzy koncerty. 11 kwietnia Warszawa na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni, w gdyńskiej arenie i 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia. I trójka zaprasza i poleca te koncerty, bo jesteśmy ich patronem, patronem trasy koncertowej Katie Melua w Polsce i mamy dla Państwa bilety na te koncerty. Konkretnie dzisiaj do którego z tych miast mam bilet, powiem Państwu za chwilę, chociaż chyba powinienem raczej zrobić to teraz. Więc dzisiaj chyba, no właśnie nie sprawdziłem sobie, widzą Państwo, dobrze. No ale być może gotowi są Państwo nawet pokonać odległości konkretne, aby Katie Melua zobaczyć na żywo. Katie Melua Love and Money Tour 2023. Bilet niespodzianka do jednego z trzech miast. Warszawa, Gdynia albo Wrocław. No cóż, proszę dać mi znać mailem, jeśli mają Państwo ochotę. witold.lazar@polskieradio.pl. My Spanish błyskawicznie poradzili sobie państwo z biletami na koncert Katie Melua. Konkretnie na ten koncert, który będzie miał miejsce we Wrocławiu 14 kwietnia o 19.30 w hali stulecia. Do szczęśliwców odezwiemy się za chwilę, a tymczasem w trójce przed południem, 23 minuty przed godziną 10, na wycieczkę zabieram państwa. Jak co dzień o tej porze kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. W Trójce po Królewsku opowiadaliśmy już o kilku zamkach krzyżackich. Dziś czas na Grudziądz, do którego tradycyjnie zabierają nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników po najpiękniejszych zamkach i pałacach Marek Gaworski. Trójka po Królewsku. Grudziądz, miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, znane jest z wielu zabytków. Tych dawnych, średniowiecznych, m.in. murów miejskich, czy też nadwiślańskich spichlerzy, z którymi jest najbardziej kojarzone, jak i tych o wiele młodszych, na przykład twierdze z przełomu XVIII i XIX wieku. To piękne nadwiślańskie miasto zachęca także do odwiedzin miłośników zamków i pałaców, którzy z początkiem XXI wieku do swojej listy tychże zabytków mogli wpisać właśnie Grudziądz. Dlaczego? Nową, jeśli tak to można określić, atrakcją Grudziądza dla turystów jest Góra Zamkowa, która po pracach rekonstrukcyjnych i badaniach archeologicznych prowadzonych właśnie na początku XXI wieku w latach 2006-2014 naocznie pozwala przekonać się dzisiaj o potędze jednego z największych zamków krzyżackich. Do tego czasu wzgórze zamkowe zupełnie nie przypominało miejsca, które dziś mamy okazję zwiedzać, a jedyną pozostałością zamku wówczas był niewielki fragment podstawy wieży, no i nic poza tym. Zamek został zbudowany w drugiej połowie XIII stulecia. Jak się zaczynała historia tego miejsca? No, murowana siedziba zakonu powstała pomiędzy 1260 a 1299 rokiem w miejscu wcześniejszego drewniano-ziemnego grudka. Założenie zostało zbudowane na planie zbliżonym do czworoboku, nad którym górowała 30-metrowa wieża, usadowiona pomiędzy północnym i zachodnim skrzydłem. W latach 30. XIV wieku zniszczeniu uległo zachodnie skrzydło na krawędzi Wiślanej Skarpy, lecz wkrótce potem zostało ono odbudowane. I byli tutaj też krzyżacy, a tym bardziej ci bardzo słynni. Zamek na swoją główną siedzibę obrał wielki mistrz Werner von Orseln, który był głównodowodzącym krzyżackimi wojskami w czasie wojny zakonu z Polską pod rządami Władysława Łokietka. No i jego karierę przerwała śmierć, którą poniósł w wyniku zamachu na jego życie, przeprowadzonego ponoć przez obłąkanego rycerza, lecz historycy twierdzą, że raczej był to zaplanowany atak po wcześniejszym jego sporze z zamachowcem. No tak, ale tutaj się dopiero zaczęła historia słynnych osobistości, które były zapraszane do tego miejsca. W XV wieku zamek w Grudziądzu przeszedł w posiadanie Polski i był często odwiedzany przez naszych królów. Jego mury odwiedzali królowie Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt August, Stefan Batory, Wazowie i Jan III Sobieski. No ale również obcy monarchowie bawili w zamku, kiedy to Grudziądz odwiedzili na przykład król Szwecji Karol X Gustaw, no i między innymi car Piotr Wielki. A za to duże zniszczenia przyniosła wojna 30-letnia. No niestety, w XVII wieku zamek został zajęty przez Szwedów. Również przy tej okazji z ich inicjatywy dodatkowo został ufortyfikowany. Pod koniec lat 50. został odbity przez polskie wojska i właśnie w trakcie tych walk założenie uległo częściowemu zniszczeniu. No i mimo prac remontowych prowadzonych przez starostę Augustyna von der Golca, zamek podpadł w ruinę, a jego kres przyniósł rok 1801. No i wtedy warownie rozebrano na rozkaz pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II. Tak, i nawet jego następcy w późniejszym czasie. No i tak naprawdę to był początek jej takiego prawdziwego końca. Pozyskane materiały budowlane przeznaczono na rozbudowę cytadeli, a także murów więzienia. Pozostawiono jedynie wieżę, która w 1807 roku uległa zniszczeniu w czasie ostrzału wojsk francuskich. No kolejne szkody niestety wyrządziły wojska niemieckie, które w 1945 roku wysadziły już jej pozostałości. No ale dopiero, albo już w 2014 roku wieża została odbudowana w czasie prac rewitalizacyjnych całej Góry Zamkowej. Dobrze, że w końcu została odbudowana. Szklanka jest zawsze do połowy pełna. Czy z zamkiem w Grudziądzu są związane jakieś opowieści albo legendy? Oczywiście kilka. Jedną z nich jest legenda o pięknej Jadwidze, która zakochała się w szwedzkim żołnierzu. No jej ojciec wpadł w szał, gdy dowiedział się o miłości córki do najeźdźcy i zamordował chłopaka przy zamkowej studni, gdy ten czekał na swoją ukochaną. Jadwiga, kiedy ujrzała ciało chłopaka, z rozpaczy wyrzuciła wszystkie swoje klejnoty do zamkowej studni, które miała przygotowane do podróży razem z ukochanym. Potem wstąpiła do klasztoru, a klejnotów, no niestety, nikt do dzisiaj nie odnalazł. Prawdziwe love story z Grudziądza. Jeśli chcą Państwo się przyjrzeć nie tylko tej miłości, ale też historii tego miejsca, to zapraszamy tam na miejsce, o którym opowiadał dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Informacja Hooverphonic. Bada boom to jest taki dźwięk, który wydają niektóre wskaźniki ekonomiczne, kiedy spadają. 9:45. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W ubiegłym roku w programie Czyste Powietrze najwięcej wniosków złożono na Śląsku. W pierwszej setce najbardziej aktywnych gmin aż 25 pochodziło z województwa śląskiego. Na drugim miejscu uplasowało się województwo kujawsko-pomorskie, a liderem rankingu okazała się śląska gmina Goczałkowice-Zdrój. Ranking ma na celu zachęcać samorządy do jeszcze większego zaangażowania w program Czyste Powietrze, w promocję termomodernizacji domów i wymianę starych źródeł ciepła wśród mieszkańców. Najaktywniejsze gminy na koniec bieżącego roku będą mogły zakwalifikować się do dodatkowego finansowania. 25 milionów złotych na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje na początku przyszłego roku. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad projektem, który ma wprowadzić świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących tę funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał bieżącego roku. Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Funkcja ta nie stanowi też tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Projektowane świadczenie ma zatem na celu docenienie sołtysów, którzy przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności. Bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawy do Taszkentu to bardzo dobra wiadomość dla turystów i dla biznesu. Na razie rejsy polskich linii lotniczych LOT będą się odbywać co 10 dni, ale jeśli będzie zainteresowanie, to być może raz, dwa razy w tygodniu. Jak mówił w Trójce dr Bakhrom Babajew, ambasador Uzbekistanu w Polsce, kraj ten zachęca polskie firmy do inwestowania w Uzbekistanie. 18 swobodnych ekonomicznych zon i более 50 małych industrialnych zon. Mamy 18 dużych specjalnych stref ekonomicznych i ponad 50 mniejszych stref przemysłowych. Ulgi podatkowe są w nich przyznawane w zależności od wielkości zainwestowanego kapitału. I tak do 3 milionów euro inwestycji ulga jest przyznawana na 3 lata, do 7 milionów euro na 7 lat, a do 10 milionów na 10 lat. Po drugie, jesteśmy w stanie znaleźć dla polskich firm partnerów uzbeckich, którzy pomogą zaistnieć na naszym rynku. I po trzecie, w Uzbekistanie mamy dużo dobrych i tanich pracowników, szczególnie w mniejszych miejscowościach. W Uzbekistanie bardzo dużo robocza siła, особенно w областях, w regionach. W ubiegłym roku obroty handlowe Polski i Uzbekistanu wyniosły ponad 340 milionów dolarów. Sprowadzamy stamtąd wyroby tekstylne, surowce mineralne do produkcji nawozów oraz warzywa i owoce, takie jak dynie, arbuzy, bakłażany, winogrona, a także bakalie. Polska dostanie z drugiej edycji szwajcarsko-polskiego programu współpracy ponad 320 milionów franków. Za te pieniądze planujemy zrealizować program rozwoju miast oraz program badań i innowacji. Program rozwoju miast będzie służyć promowaniu wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa publicznego, dialogu społecznego oraz ochrony środowiska i klimatu, a także wzmocnieniu systemów socjalnych. Z kolei program badań i innowacji przyczyni się do dalszego wzmocnienia innowacyjności polskich jednostek badawczych, uczelni i firm. W tym roku Polacy planują przeznaczyć średnio około 600 zł na święta wielkanocne. To o 64 zł więcej niż rok temu. Choć wielkanocne koszty każdego roku rosną, nadal są ponad dwukrotnie niższe od bożonarodzeniowych. A eksperci uspokajają, że jaj na Wielkanoc nie zabraknie, mimo że perturbacje na ich rynku nie ustają. W Japonii jaja od 30 lat nie były tak drogie jak dziś. Właściciele tamtejszych restauracji modyfikują nawet przepisy, wycofując produkty jajeczne ze swoich dań. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. O 16.30 kolejny serwis ekonomiczny trójkowy, a potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina, nie moja wina.